Rozpoczynający kampanię Odpocznij na Mazowszu. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 sierpnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Spotkanie prezydenta Nawrockiego z premierem Tuskiem, godzinna rozmowa o sprawach kluczowych dla państwa. Uroczyste nominacje generalskie, prezydent wręczył awanse 8 oficerom Wojska Polskiego. 10-letni chłopiec uratował tonące w jeziorze dziecko, dziś został nagrodzony. To nie było spotkanie towarzyskie, mówią po rozmowie prezydenta z premierem przedstawiciele obu kancelarii. Donald Tusk zrelacjonował je krótko. W jednym byliśmy z panem prezydentem zgodni w 100%, że mamy kochane rodziny i fantastyczne dzieci, napisał w mediach społecznościowych. Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreśla, że było to spotkanie osób, które mają ważne zadania i uprawnienia w zakresie bezpieczeństwa państwa i spraw zagranicznych. Tutaj konstytucja jest dość precyzyjna. Stanowisko Polski w tych najważniejszych sprawach proponuje rząd, uchwala Rada Ministrów. Te najważniejsze organy państwa, czyli prezydent i premier w tym zakresie są obowiązane współpracować i taka współpraca musi funkcjonować i będziemy się starać tak pracować, żeby ta współpraca była jak najlepsza w interesie Polski. Spotkanie rozpoczęło się z lekkim opóźnieniem, bo choć premier pojawił się na nim punktualnie, prezydent spóźnił się 2 minuty. Pytany o to szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker mówił, że wszystko odbyło się tak jak przy poprzednich spotkaniach głowy państwa i szefa rządu. Nie jest to spotkanie towarzyskie, jest to spotkanie dwóch najważniejszych osób w państwie, które rozmawiają o tym, jak wyglądają sprawy najważniejsze dla Polaków. Jestem przekonany, że wszystko odbyło się zgodnie z tym, jak dotychczas tego typu spotkania się odbywały. Przyjechał pan premier, chwilę później przyszedł pan prezydent. Po spotkaniu minister Szefernaker poinformował, że Karol Nawrocki zwołuje na 27 sierpnia Radę Gabinetową. 8 oficerów Wojska Polskiego odebrało awanse i nominacje generalskie z rąk prezydenta. Trzygwiazdkowym generałem broni został Maciej Klisz, który obecnie pełni stanowisko dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Uroczystością na dziedzińcu Belwederu w Warszawie przyglądał się Michał Makowski. Michale, co powiedział zwierzchnik sił zbrojnych? Zwierzchnik Sił Zbrojnych zwrócił uwagę, że o odwadze generałów świadczy przyjęcie nominacji w trudnych czasach. Czasach wielkich przetasowań na arenie międzynarodowej, presji niszczycielskiej ideologii, agresywnego sąsiada i nie tylko. Nasze granice i wschodnia i zachodnia są pod presją z jednej strony wojny hybrydowej, z drugiej strony nielegalnych imigrantów, a wy tu jesteście. Prezydent podkreślił, że Wojsko Polskie musi zostać wyjęte spoza politycznego sporu. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przychylił się do słów prezydenta i mówił o wspomnianym wcześniej aspekcie wojny hybrydowej. Nikt nam formalny sposób wojny nie wypowiedzi, ale atak na Polskę, ten hybrydowy, w cyberprzestrzeni, na granicy, w aktach dywersji i sabotażu zawsze będzie odparty, zawsze będzie zatrzymany. Minister obrony wręczył też oficerom honorowe buzdygany w kolorze oksydowanego srebra i złota z wygrawerowanym wzorem liścia akantu. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem pieśni My Pierwsza Brygada. O tym wszystkim Michał Makowski, dziękuję za relację. Kierowcy łamiący przepisy na celowniku policji trwa akcja Prędkość, która jest częścią ogólnopolskiej inicjatywy. Jeden z patroli stanął na trasie wylotowej z Bydgoszczy przy ulicy Grunwaldzkiej. Punkt naszego spotkania Prędkość. Pani prędkość, pani pojazd. Także ciutkę za szybko. Jakiś dokument otrzymam, dowód osobisty, prawo jazdy. Często jest pani zatrzymywana? Zdarzyło się drugi raz w życiu. A żeby było zabawnie, to pierwszy raz był też w ciąży. Jechaliśmy na poród. Tak. Sierżant sztabowy Jakub Skrzypek, zespół komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Policjanci podczas kontroli drogowych nie tylko mierzą prędkość poruszających się pojazdów, ale także badają trzeźwość kierujących, sprawdzają uprawnienia do poruszania się pojazdami mechanicznymi oraz sprawdzają stan techniczny pojazdów. Z naszej strony wszystko, wszystkiego dobrego. W ubiegłym roku w regionie doszło do 791 wypadków, w których zginęły 124 osoby. 10-latek z wielkopolskich Pniew, który przedwczoraj uratował życie tonącego w jeziorze, 5-latka został doceniony przez służby i lokalne władze. Jako pierwszy zauważył dryfujące w wodzie dziecko, ocenił, że potrzebuje ono pomocy i wyciągnął 5-latka na brzeg. Nikt nie reagował, tylko właśnie Nikolas wyciągnął go za rękę i wyprowadził na brzeg. Dąbał czy do boi bardziej. Nie? Tylko rączki było już widać, także z odległości nie dałoby rady się już go zobaczyć. Całe szczęście, że on był w pobliżu i zauważył te ręce. Mówią rodzice małego bohatera, Anna i Krzysztof Musiałowie. On sam mówi o sobie skromnie, że zawsze chciał być bohaterem, który będzie pomagał innym ludziom. Nie wie jeszcze, jaki zawód wybierze. Oj, ja już sam nie wiem, bo kilka tam policjantów, strażaków pytali się, w której będę pracę, ale na pewno zapiszę się do młodzików. Nikolas za swoją postawę dostał nagrody od lokalnych władz i służb mundurowych. Klimat. Jakość powietrza na wschodzie i w centrum kraju jest dobra lub bardzo dobra, w części zachodniej umiarkowana. Miejscami na Śląsku i Dolnym Śląsku dostateczna. Gorzej oddycha się w Ciechocinku i Bydgoszczy. Do końca dnia obowiązują zielone godziny, co oznacza, że można normalnie korzystać z prądu. Ponad 60% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, przede wszystkim ze słońca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej dziś na ziemi lubuskiej aż 34 stopnie, w centrum 32, nad morzem 29, na Podlasiu 25. Tylko miejscami może się chmurzyć, nad morzem także silniejszy wiatr. Autopromocja. Do końca wakacji śniadanie w Trójce ma wakacje, co nie znaczy, że nie będziemy mówić o śniadaniu. W tę sobotę zaprosimy Państwa na aromatyczną kawę. Trzeba nadźwigać się tego zielonego ziarna. Jest ładny zapach wypalanej kawy. Szczęśliwość ludzi, no. Najlepsza robota. A robota idzie najlepiej, jeśli zje się prawdziwy chleb i granole własnej produkcji. Byle nie za dużo. No właśnie. O sens różnych diet zapytamy też psychodietetyczkę. Nowa audycja. Codziennik w Trójce w sobotę. Kilka minut po 9:00. Do usłyszenia. Paweł Turski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Oddaj butelkę. Zadbaj o środowisko. To dzięki Wam zebraliśmy już ponad 50 milionów opakowań. Dlatego przedłużamy akcję. W Lidlu otrzymasz 10 groszy za każdą puszkę lub butelkę oddaną do butelkomatu. Aż do końca sierpnia. Lidl. Budzik, studia, praca, mnóstwo zadań. A kiedy ostatni raz pomyślałeś o sobie? Stop! Zatrzymaj się! Program badań profilaktycznych Moje Zdrowie Ministerstwa Zdrowia to konkretne korzyści dla Ciebie. Bezpłatne badania dopasowane do Twoich potrzeb. Konsultacja z lekarzem, pielęgniarką lub położną. Twój indywidualny plan zdrowotny, czyli jak zadbać o siebie. Szczegóły na mojezdrowie.gov.pl. Sprawdź się dla zdrowia, zanim pojawią się objawy. Kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia. Skoczysz do Carrefoura? Tak, bo grill wzywa. Karkówka wieprzowa bez kości 38% taniej. 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 16 sierpnia. Cena przed obniżką 24,19. Mega okazje w Pepco. Czas start. Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu kredki ołówkowe w tubce i wsuwane buty dla dzieci i dorosłych. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy? Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Tydzień łazienek. Toner ma! Promocja na łazienki trwa! Tylko teraz zwracamy 200 zł na kupon w klubie za każdy 1000 wydane na produkty do łazienki. Ceramikę, meble, kabiny i armaturę łazienkową. A do tego pożyczka w 10 ratach 0% od 500 zł w klubie. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 0%. Sprawdź na onejraty.pl. Toner ma! Póki promocja trwa! Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Nowa oferta. Od środy z Kaufland Card. Kiełbasa śląska Extra XXL Morliny. Kilogram tylko 9,90. Tak, tylko 9,90 za kilogram. A lody Algida Cartdor 825 lub 1000 ml. Jedynie 14,99 za opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No, i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Hisense. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1799 zł. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go! Here we go! Właśnie minęła 15.15, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dzień dobry, audycję realizuje Michał Jakubik. Dziś w tonacji muzyka głównie z Manchesteru. Pierwszy utwór już za nami, The Chemical Brothers i fragment trzeciego albumu tej formacji Hey Boy, Hey Girl. Trzecie miejsce na brytyjskiej liście przebojów przed 26 laty, a płyta Surrender bardzo znana, bardzo popularna i bardzo dobra po prostu. Pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii i druga płyta z kolei, jeśli chodzi o The Chemical Brothers, która dotarła na szczyt zestawień właśnie w tym kraju. I tak zresztą było z kilkoma kolejnymi, aż do We Are The Night włącznie z roku 2007. Teraz muzyka z Manchesteru, ale już z wieku 21, The 1975. Somebody else. The 1975, fragment drugiego albumu w dyskografii tej manchesterskiej formacji. Tak naprawdę z przedmieść Manchesteru pochodzą członkowie zespołu, około 18 kilometrów od Manchesteru. Wilmslow, hrabstwo Cheshire. I like it when you sleep. To w skrócie jest tytuł albumu, z którego pochodzi utwór, a Somebody Else to jedna z najsłynniejszych chyba kompozycji członków zespołu. Taka elektroniczna ballada. Nieczęsto zdarza się, by płyta, powiedzmy sobie szczerze, umiarkowanie komercyjna spotkała się z tak ciepłym przyjęciem i to w wielu rejonach świata. Pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów, amerykańskiej i jeszcze w innych krajach świata także. A teraz cofniemy się od dnia obecnego o prawie pół wieku wstecz. Rok 1980, piosenka z pierwszego miejsca angielskiej listy przebojów niezależnych. Oczywiście Joy Division i Love Will Tear Us Apart. Klasyk. Za chwilę może nieco mniejszy, ale też powiedzmy, że no, umiarkowany. Klasyk z grupy Joy Division po śmierci Iana Curtisa wyłonił się nowy zespół. Członkowie grupy Joy Division, dotychczasowi członkowie zespołu Joy Division, założyli nową grupę, a właściwie zmienili nazwę w dużej mierze ze względu na szacunek, jakim darzyli swojego dotychczasowego wokalistę i osiągnęli również sukces i artystyczny, i komercyjny. New Order i Bizarre Love Triangle. Dziennikarz Billboardu przed laty napisał o tym utworze, że to synthpopowe arcydzieło. Zgadzam się osobiście. Za chwilę kolejna piosenka, która dotarła na szczyt listy przebojów niezależnych, chociaż dwa lata wcześniej, i zespół, którego także nie trzeba nikomu przedstawiać. Was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. of me at the end of the day, Caligula would have blushed. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. In my life, why do I smile at people who I'd much rather kick in the was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. In my life, oh, why do I give valuable time to people who don't care if I Za każdym razem, jak słucham nagrań grupy The Smiths, nachodzi mnie taka refleksja, właściwie każdorazowo, jak świetnym gitarzystą był i nadal jest Johnny Marr. Oczywiście Morrissey to druga bardzo ważna postać w tym zespole. Za chwilę kolejny bardzo wpływowy gitarzysta, ale już nieco późniejszym zespole. Zresztą w utworze za chwilę, utwór, który za chwilę będą Państwo mogli usłyszeć, ma więcej niż jednego bohatera. Warto też zwrócić uwagę na partię gitary basowej.

że bałem się jak nikt. Wiem, poskromić cię to jak zniszczyć twoje sny. Lubię twoje włosy i Britpop Storunia, czyli grupa Manchester sprzed 14 lat. Zespół wraca i to jego najnowsza piosenka już teraz. Zobacz jak przewrotnie los traktuje nas. A może to samotność wielkie oczy ma. Wróć, bo już czas. Będę cię jadł i pił z twoich rąk. Będę jak pies. Jeśli tam jesteś, najnowsza piosenka zespołu Manchester. A czy pamiętają Państwo tę piosenkę? Nie wiem skąd, nie wiem jak, ale został ślad. Coś zabija mnie, choć wysysasz jad. Nie mam siły już więcej. Powiedz mi, że ty też nie. Dzikie psy gonią nas, zaganiają w las. Nie chcę biec już, proszę, powiedz mi, że ty też nie. I że to już ostatecznie. I że to już ostatecznie. Dzikie psy i Aleksander Szalonek, piosenka sprzed 2 lat. Tonacja dobiega końca, zrealizował ją Michał Jakubik, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Po 16 do trójki zaprosi Państwa Michał Matus, a na zakończenie jeszcze najnowsza propozycja od Aleksandra Szalonka, Płyń. Miłego popołudnia, dziękujemy, do usłyszenia.